دیده به جای آب است مرا، زیرا که به دیدن کتاب است مرا، گویند به خواب تا به خوابش ای بی خبران، ای بی خبران چه جای خواب است مرا، یا مسلمانم نه درد خون دل بباید عشق را من خوش هر جا دیدم. Thank you. Thank you. برنامه‌ای که شنیدید کنسرتی بود که گروه سمایی به سرپرستی حسن ناهید در چهارمین جشن طوس اجرا کرد. 116مین برنامه گلچین هفته در اینجا به پایان می‌رسد. تا هفته دیگر، خدا نگهدار. از این ساعت با مسعود بهنوت خواهیم بود در ظهر روز هفتم. ظهر روز هفتم.